kardeştir kıyamam canım efendim. Oy bizim yuvadan uçar divane el. Salmanın uğruna babamı verdim. Kaybetmiş sürüyün açar divane ey divane ey divane ey divane Salman. Kaybetmiş sürüyün açar divane ey divane ey divane ey divane Salman. Çayda boğulmuş, girdiği kapıdan hemen kovulmuş. Böyle delik deşik kaçar divane, divane, divane, divane Salman. Böyle delik deşik kaçar divane, divane, divane, divane Salman. Gezer dostu şarabı, ne gezersin berçene giyin turabı. Gel bana gel bana dünya harabı. Dost Mahsuni kucağa açar divane ey divane ey divane ey divane Salman. Dost Mahsuni kucağa açar divane ey divane ey divane ey